4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na północy, wschodzie, a także w centralnej Polsce gwałtowne burze. Na początek aktualne informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komendant wojewódzki lubuskiej policji, jego zastępca tracą stanowiska. To po tragicznej śmierci antyterrorysty w Świnoujściu. Na Litwie bez zakupów w niedzielę, na razie chodzi o jedną w miesiącu. Gwałtowne burze przechodzą nad północną, wschodnią, a także centralną Polską. W tej chwili bez prądu jest prawie 80 tysięcy domów. Najwięcej awarii jest w województwie wielkopolskim, około 36 tysięcy odbiorców nie ma dostaw energii. W kujawsko-pomorskim ponad 18 tysięcy, w lubuskim ponad 12. Pełno pracy mają strażacy. Wiem już o ponad 500 interwencjach, głównie związanych z usuwaniem połamanych konarów, drzew, udrażnieniem dróg, pomocą mieszkańcom. To Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z wcześniejszych ostrzeżeń wynika, że najsilniejsze burze i ulewy będą trwały do 22. Mogą się pojawić także trąby powietrzne, ale ciężko przewidzieć, gdzie dokładnie, przestrzega Magdalena Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest trudno prognozowalne zjawisko. Możemy mówić o potencjalnych możliwościach wystąpienia, ale trudno jest zlokalizować czy nawet określić prawdopodobieństwo wystąpienia. A służby apelują, żeby być ostrożnym. Gdy zostaniemy zaskoczeni przez burzę, to powinniśmy schować się w najbliższym budynku, a na pewno nie powinniśmy szukać schronienia pod drzewami czy wiatami przystankowymi. Jeśli akurat jedziemy samochodem, to lepiej przystanąć na poboczu i zaczekać. Złym pomysłem na pewno jest parkowanie aut w pobliżu drzew. Odwołano kierownictwo lubuskiej policji. Stanowiska stracili komendant wojewódzki i jego zastępca. Ma to związek ze śmiertelnym wypadkiem w Świnoujściu. Była tam wyjazdowa odprawa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Po niej zginął 47-letni szef lubuskich antyterrorystów. Joanna Gralka zajmuje się tą sprawą. Policjant miał wypaść z pierwszego piętra. Na miejsce przyjechało pogotowie, jednak mężczyzna zmarł. Sprawą już zajęła się szczecińska prokuratura. Jej rzeczniczka Joanna Biranowska-Sochalska informuje, że śledczy zbierają materiał dowodowy i ustalają okoliczności. W Świnoujściu odbywała się odprawa policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego. Lokalne media podają, że inni goście ośrodka mieli narzekać na hałas. Jak mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, do zdarzenia doszło w czasie wolnym od służby. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Rusza multimedialna wystawa na kółkach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Warszawie przy Pałacu Prezydenckim otworzył ją prezydent Andrzej Duda, ale nie tylko tam będzie można ją oglądać. W ciągu 100 dni wystawa na naczepie ciężarówki odwiedzi ponad 50 miejscowości we wszystkich województwach. Co znajdziemy w środku, to już wie nasza reporterka Sylwia Białek. Naczepa dużej ciężarówki, do tego kilka namiotów, łącznie na 62 metrach kwadratowych, zaprezentowano historię dwudziestolecia międzywojennego. Wystawa jest multimedialna, można więc wiele eksponatów wirtualnie zobaczyć. Jako pierwszy wystawę zwiedził prezydent Andrzej Duda. Wystawa krótka, ale niezwykle ciekawa, bardzo nowoczesna. Pokazuje jeden element, na którym bardzo mi zależało. Pokazuje, że niepodległość została odzyskana dzięki współpracy pomiędzy ludźmi, którzy bardzo często mieli różne poglądy, ale jeden wspólny. Chcieli wolnej, niepodległej, suwerennej Polski z powrotem na mapie Europy i świata. Po wystawie oprowadzała Iwona Maus-Jargusz. A tutaj mamy taki dział, który się nazywa Sukcesy II RP. Mamy na przykład Lux Torpedę, 130 km na godzinę potrafiła osiągać. Warto dodać, że w muzeum jest też mowa o polskim radiu. Można przeczytać, że w 1925 roku powstało polskie radio, a liczba abonentów rosła z roku na rok. Do jutra muzeum gości w Warszawie, później wyrusza w trasę po Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na Litwie nie zrobimy zakupów w niedzielę, na razie w ostatnią niedzielę miesiąca, a także w dni świąteczne. Parlament u naszych sąsiadów przyjął projekt zmian w kodeksie pracy. Więcej wie o tym Kamil Zalewski, który jest w Wilnie. Poprawka do projektu litewskiego kodeksu pracy została zarejestrowana przez posła Remigiusa Żemaitaitisa z partii Porządek i Sprawiedliwość. Polityk podczas dyskusji jako przykład wprowadzenia podobnych przepisów wskazywał Polskę. Chcemy zaproponować takie zmiany, aby w ostatnią niedzielę oraz w dni świąteczne duże centra handlowe były zamknięte. Jest to podobny model do tego, jaki został zastosowany u naszych sąsiadów w Polsce. W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że chodzi o to, aby pracownicy sektora handlowego mieli możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną

To Emika. Ona zaczyna na drugą godzinę programu alternatywnego i to nagranie zresztą pojawiło się podczas naszych spotkań po raz drugi. Nowość z tych stron, w których przebywa, czyli z Wielkiej Brytanii. Wczoraj także Muramasa pojawił się w programie alternatywnym i w towarzystwie Damona Albarna i jako autor remiksu Perfume Geniusa. To może dzisiaj raz jeszcze w stronę Muramasy, a w związku z tym także w stronę festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice się wybiorę. Tym razem Muramasa i Oktawian. Southeast, yeah, rains a lot. Rains. From the southeast, yeah, really rains a lot. Why she's looking for blocks to hotbox. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Step. Yo, step. We'll pass the cop, I just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and ting. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Step. Stick with me and feel the fire. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, and to the east side, to the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side. Can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to, yo. She said I'm leaving, I don't like funny, yeah. They said I did a cop to you ever fools. They said I did a cop to you ever fools from the sky, yo. And they see that I stack P, the niggas look at me, they see what they can be. I waited for a family, said you'll never rap me, yeah. Say I'm the real Don Dada, nobody can touch me, oh my brother. Never, nobody can touch me, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, and to the east side, to the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side, yeah. Kinda you in my mind, yeah. Kinda you in my mind, yeah. Now you're trying to move me. Step. Now you're trying to move me, yeah. Yeah, yeah. And now you're trying to move me. Money, money, money. Yo. Współpraca Oktawiana i Muramasy. Move Me, nowy singiel od Muramasy. Singiel, który nie został zawarty na wcześniej wydanej debiutanckiej płycie. To teraz pozwolę sobie wrócić do Kolumbii, a dokładnie do Bogoty, bo wśród tych poszukiwań muzyki teraz żyjącej, czy teraz rodzącej się w Kolumbii, oczywiście trzeba było także przejrzeć sprawy historyczne, dotyczące w tym przypadku, w tej godzinie programu alternatywnego, sceny elektronicznej, czy też ogólnie mówiąc sceny klubowej, która w Bogocie rodziła się w latach 90. Cinema to był jedyny wtedy działający klub. Kiedy imprezy się kończyły, to o to, aby stosowne przedłużenia afterparty odbywały się w mieście, dbał kolektyw Connection, DJ-ski kolektyw. I wielu artystów do tej pory obecnych na scenie elektronicznej kolumbijskiej no właśnie wtedy zaczynało, albo na przykład wtedy uczestniczyło w tych teraz pewnie legendarnych imprezach. imprezach. Dani Boom to jest człowiek, który pojawi się na naszej antenie. Jak zorientowałam się, przysłuchując jego różnym pracom, z jednej strony świetnie zorientowany w tym, co się dzieje w muzyce elektronicznej, ale z drugiej strony silnie osadzony w tym, co można wykorzystać albo co aż się prosi, aby zostało wykorzystane z muzyki, która musiała go w Kolumbii, kiedy wzrastał, otaczać. We'll be right back. Bogoty z Kolumbii, Danny Boom, jego nagranie, którego utworu może nie spróbuję przeczytać, ale zapisałam tytuł na stronie polskiej.radio.pl/3/alternatywny. Być może te wpływy tradycyjne nie były wyraziste, choć były obecne. Za chwilę będą wyraźniejsze, bo jeszcze jeden utwór czeka, ale przy Danim chciałam się zatrzymać, bo to taki... Tak sobie z jednej strony myśląc, gdyby ktoś chciał w radiu w Kolumbii przedstawić Polskę z okazji nadchodzącego spotkania w piłce nożnej jakimś jednym, dwoma utworami muzycznymi, to co by wybrał? Pewnie by się kierował tym, co jest dostępne albo co jest najpopularniejsze. No, prawdopodobnie to, co ja robię, też może być obciążone takim nietrafnym czy wynikającym z braku podróży na własną rękę i odnajdywania tam na miejscu muzyki z takiej niewiedzy. No, ale próbujmy dalej. Danny Boom zaintrygował mnie także, bo kiedy słuchałam jego muzyki, czytałam jednocześnie o tym, że poza tym, że produkuje muzykę, z bliska jest mu... perspektywa organizowania różnych rzeczy. Na przykład ma na swoim koncie organizowanie festiwalu, który łączył różne gatunki sztuk, no ale też łączył różnego rodzaju społeczne akcje, które angażowały nie tylko mieszkańców Bogoty, ale po prostu angażowały społeczność dookoła dzieł sztuki, co jak wiadomo jest nam zawsze bardzo po drodze. Venga con... consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció, bésame con mucho, sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Dani Boom, dwa razy jego spojrzenie na muzykę elektroniczną i jednocześnie silne związanie z miejscem, w którym tworzy, czyli z Kolumbią. Jeszcze przez kilka minut zostaniemy w tym państwie, chociaż rozsmakujemy się teraz w historii, także połączeń muzycznych, bo z jednej strony Kolumbia, z drugiej strony afrykańskie wpływy i do tego wszystko dzieje się na brzegu Karaibskiego Morza. A jeszcze, aby skomplikować obraz, bo oczywiście Son Palenque w oryginale polecając bardzo, skomplikować muszę, dodam do tego, że ten utwór nie będzie Adios Batata, nie będzie wykonany w oryginale, ale też w takiej wersji, która już została dotknięta przez elektronicznych producentów. Lo que Son Palenkę i ich Adios Batata w wersji zremiksowanej i zostawiamy za sobą te afro-kolumbijskie muzyczne przygody. Muzyka, której w tamtym regionie świata możemy doświadczyć, jest przebogata i właściwie godzinami można byłoby opowiadać o historii wpływów, połączeń, nawiązań. Bardzo interesujący też wydaje się przy takim na razie jeszcze powierzchownym z mojej strony przysłuchaniu się ta scena, która już jest kolejnym pokoleniem i wykorzystując tradycję także próbuje mówić coś po swojemu. A w opowieściach podróżników pojawia się jedno zdanie, że właściwie trudno w tamtym regionie świata, także w Kolumbii, znaleźć melancholijne piosenki. Jednak tak jest, że tam, gdzie świeci słońce, bardzo dużo słońca, przekłada się to także na muzykę. No i to chyba jest proste. Nie trzeba tego udowadniać, wystarczyłoby sięgnąć po listę smutnych polskich piosenek, aby ta różnica unaoczniła się, czy też unauszniła nam wszystkim. To the rhythm of a ponowne odwiedziny na płycie Natalie Prass. To jest amerykańska artystka. Sama pisze, sama wykonuje, bardzo dużo robi przy swoich płytach kolejnych, bo słuchaliśmy teraz utworu, który można znaleźć na płycie numer 2, The Future and the Past, album, który Natalie Prass niedawno opublikowała. Ale to już kilkanaście dni, nieco później, czyli trochę młodszy, jest album, który odkryłam wczoraj, zachwycałam się już nim na antenie, nadal go słucham i nadal chcę się nim zachwycać, zwłaszcza, że mamy jeszcze dużo utworów do wspólnego odkrywania. A zatem Serpent with Feet. Cherubim. I get to devote my life to him. I get to sing like them, share through him. I get to devote my life to him. I get to sing like them, share through him. Boy, time I worship you, my mouth is filled with honey. Boy, as I build your throne, I feel myself growing. Sowing love into you is my job. Sowing love into you is my job. Anything else is a weak curse. From my chest, boy, I need your heaviness. Making love to you is my job. Everything else is we curse. To keep my mouth filled with you, oh, I love the taste of you. Serpent with Feet to jest nazwa projektu, który prowadzi, straciłam imię z oczu, bo chciałam powiedzieć John Wise, ale nie John, tylko tutaj jest to ładniej ujęte. Zaraz do imienia wrócę. W każdym razie, Joshua Wise. Nie wiem też, czy dobrze to wypowiadam, bo w przypadku tego artysty dużo rzeczy nie jest oczywistych. Ze wszystkich określeń, jakie dla tej muzyki, którą pod tym szyldem wydaje, znalazłam, najbardziej mi się podoba określenie pogańskie gospel, co ma wiele wspólnego z nawiązaniami świadomymi czynionymi przez artystę, no ale także z jego historią, bo dzisiaj już wiem, to czego nie wiedziałam wczoraj, że historia różnych muzycznych wcieleń pana Wise'a jest długa i bogata także, jeżeli chodzi o wolty stylistyczne, bo rzeczywiście neo-soulowa grupa tam się pojawiła, śpiewanie gospel też się w tej historii pojawia, trenowanie swojego głosu, aby był poddany wszelkim intrygującym próbom podczas jazzowych improwizacji też się pojawiło. Marzenia o byciu operowym śpiewakiem też były. Jak rozumiem, ten wielki świat zebrany razem teraz najlepiej czuje się właśnie pod szyldem Serpent with Feet. Płyta debiutancka ukazała się kilka dni temu, wcześniej w 2016 roku epka. No i możemy śledzić tego artystę, do czego ponownie zachęcam, ponieważ to, jak wygląda, jak się zachowuje i w jaki sposób ilustruje swoją muzykę filmami, jest tutaj bardzo istotne. Z takich artystów, których widziałam na żywo, bo Serpent with the Feet nie widziałam, myślę, że Arka byłby odpowiednim odwołaniem, czy też punktem odniesienia. Arka, którego zresztą w Polsce ponownie zobaczymy, tym razem przyjeżdża na festiwal Nowa Muzyka do Katowic. No, to też jest zdarzenie i myślę, że jest wiele innych wspólnych elementów, które tych panów mogłyby pogodzić. Chociaż być może są zbyt blisko siebie, aby się pogodzić artystycznie. Tego nie wiem. Na zakończenie raz jeszcze Serpent with Feet i wyprawa w stronę historii festiwalu Nowa Muzyka, bo dawno, dawno temu festiwal ten zamykał koncert Jamie'ego Una i tak też dzisiaj się pożegnamy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. When I give these books away, will my ink betray me? Will my stories resist wings and grow feet and convince men that I'm boasting? Or will my psalms seek the company of lonely breaths? Will they inspire sudden lovers to kiss with mouths they don't have yet? Boy, whoever reads about how much I adore you, I hope my words bring them something new, something new. Child, bless your heart, keep a tender heart. Heart. Heart. With you, I can empty myself of all my rivers. Become a remarkable sky. How could I keep these love documents to myself? How could I restrict what's given me life? Today I'll find a kind and burrowing creature that can carry these pages into the ground. He'll recite the details of your love with his family. And what was once a whisper will become a deep rumbling sound. Oh, child, bless your heart, keep a tender heart. I'll keep a tender heart. Oh,